दोस्तों चलिए अब रॉबर्ट आइगर के सफर के एक सबसे बड़े मोड़ पर चलते हैं। सोचिए, एक शख्स जो ईबीसी के छोटे से स्टूडियो से शुरू हुआ, अब डिज्नी जैसी दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी का सीईओ बनने वाला है। अब हम बात करेंगे उस वक्त की जब आइगर ने डिज्नी की कमान संभाली और एक नए विजन के साथ कंपनी को बदलने का ख्वाब देखा। तैयार हैं इस शानदार कहानी के लिए? ये चैप्टर आइगर के डिज्नी के सीईओ बनने का है, जब 2005 में वो कंपनी के सबसे बड़े लीडर के रूप में उभरे। इस दौर में हम देखेंगे कि कैसे आइगर ने डिज्नी के मुश्किल वक्त को संभाला, एक नई स्ट्रैटेजी बनाई और कंपनी को एक नए मकाम की तरफ ले गया। ये कहानी है उसके विजन की, उसके बोल्ड डिसीजंस की और उसकी कोशिश की जो डिज्नी को फिर से दुनिया का दिल बनाने वाली थी। लेकिन दोस्तों, ये रास्ता मुश्किलों से भरा था, हर कदम पर एक नई लड़ाई थी। दोस्तों, जब आइगर ने 2005 में डिज्नी का सीईओ का रोल संभाला, कंपनी एक मुश्किल दौर से गुजर रही थी। माइकल आइजनर, जो पहले सीईओ थे, के बोर्ड के साथ झगड़े चल रहे थे और डिज्नी का मैजिक कुछ कम होता जा रहा था। एनिमेशन डिपार्टमेंट स्ट्रगल कर रहा था और पिक्सार जैसी कंपनी के साथ रिश्ते खराब हो चुके थे। आइगर के लिए ये एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन उसने अपने दिल में ठान ली कि वो डिज्नी को फिर से वो जादू देगा जो उसका असली पहचान था। आइगर ने अपनी लीडरशिप की शुरुआत एक 30-पॉइंट स्ट्रैटेजी के साथ की। उसने 3 बड़े गोल्स बनाए। पहला, हाई क्वालिटी कंटेंट बनाना, दूसरा, नई टेक्नोलॉजी को अपनाना और तीसरा, डिज्नी को ग्लोबल मार्केट में और बड़ा करना। ये गोल्स सिर्फ बातें नहीं थे, आइगर ने इन्हें अपनी हर स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाया। सबसे पहले उसने पिक्सार के साथ रिश्ते ठीक करने का फैसला किया। पिक्सार, जो टॉय स्टोरी और फाइंडिंग नीमो जैसी फिल्म्स बनाती थी, डिज्नी के लिए बहुत ज़रूरी थी, लेकिन स्टीव जॉब्स, पिक्सार का हेड, डिज्नी से खुश नहीं था। आइगर ने स्टीव से पर्सनली बात की और एक दोस्ताना रिश्ता बनाया। दोस्तों, क्या ये बात दिल को नहीं छूती कि एक लीडर के लिए लोगों के साथ दिल से दिल तक जाना कितना ज़रूरी है? आइगर ने अपनी टीम के साथ भी एक नया माहौल बनाया। वो हर मीटिंग में खुला दिमाग रखता और अपने लोगों से ओपनली आइडियाज़ मांगता। एक बार जब वो बोर्ड के साथ स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहा था, उसने कहा कि हमें वापस अपने रूट्स की तरफ जाना होगा, वो स्टोरीज जो लोगों के दिल को छू जाती हैं। उसने एनिमेशन डिपार्टमेंट में नए टैलेंट को चांस दिया और डिज्नी चैनल जैसी प्रॉपर्टीज को और बेहतर किया। इस दौर में उसने अपनी फैमिली के साथ भी वक्त बिताया, अपनी वाइफ विलो से बातें की और अपने ख्वाबों को और मजबूत किया। लेकिन दोस्तों, ये सब इतना आसान नहीं था। आइगर को हर रोज़ बड़े डिसीजंस लेने पड़े, कभी इन्वेस्टर्स के साथ डील करना, कभी क्रिएटिव टीम्स के साथ बैलेंस बनाना। उसने सीखा कि एक लीडर को हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, लेकिन साथ ही रियलिस्टिक भी। आइगर का ये दौर उसकी लीडरशिप का पहला बड़ा टेस्ट था और उसने इसे ना सिर्फ पार किया बल्कि डिज्नी को एक नई डायरेक्शन में ले गया। क्या आप नहीं सोचते कि आइगर का ये विजन और करेज उसे एक अलग लीडर बनाता था? दोस्तों, आइगर का ये चैप्टर हमें बताता है कि एक लीडर के लिए विजन और हिम्मत कितनी ज़रूरी है। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे आइगर ने पिक्सार और मार्वल जैसी बड़ी कंपनीज को डिज्नी का हिस्सा बनाया और कैसे उसने अपने ख्वाबों को और बड़ा किया। क्या आइगर के ये बोल्ड डिसीजंस कामयाब होंगे? मिलते हैं अगले चैप्टर में दोस्तों।